Elongo inga na mpongi na kati ya pasa mote mamo beti paso ya mabe Na kanisi tempasi enye linga na kati ya libota na keba Na keimbango na libongo ya pasa masuwa manani na ngama lebo Eko minga libongo ya kisasa nzoto nanga elembi nyoso Palo binanga kende epa ya kivano otala ndimbola ya ndoto na yo Bandana sukitina alinzaka, toto nanga eto kinyoso Nalibongo ya paza masuwa manani nanga malebo Eko minga libongo ya kisasa Ntoto nanga elembi nyoso Mbalo binanga kende epa ya kivano Mpe otala ndimbola ya ndoto na yo Bandana sukitina alinzaka Ntoto nanga etoki nyoso Nasambelise yezu ya masia Mwana ya vangu ngabika Banda kuna akota abima nazali kozela Nasambelise yezu ya masia mwana ya vangu ngabika Motema nanga mwasa likolo nazali kozela Viva nongo Oh,